Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Samolot wojskowy z pomocą dla powodzian w Słowenii wyleciał z Warszawy. Pijany kierowca sprawcą wypadku w Lublinie. 7 osób trafiło do szpitala. Czasowo zamknięte zostało lotnisko w Katanii na Sycylii. Problemy mogą mieć też pasażerowie w Tel Awiwie. Z Warszawy wyleciał samolot wojskowy z pomocą Caritas Polska dla powodzian w Słowenii. To około 10 ton darów rzeczowych, które transportowane są samolotem Lockheed C-130 Hercules we współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Caritas Ordynariatu Polowego. Dominika Chylewska, Caritas Polska. Powodzie, które zalały 2/3 kraju, sprawiły, że taki transport jest potrzebny. W związku z tym wieziemy najpotrzebniejsze rzeczy, te, które w takim trybie emergency pozwolą osuszyć domy i po prostu wydobyć się z tego najgłębszego kryzysu. Ubrania, tekstylia, ręczniki, pościele, żywność z długim terminem ważności, ale też sprzęt techniczny, taki jak łopaty, który pozwoli odbudowywać te domy i odgruzowywać to, co się tam zawaliło. Urszula Bejma, zastępca dyrektora Caritas Polska. Te osuszacze są potrzebne, ponieważ około 4000 domostw jest w ogóle zniszczonych, więc ci ludzie są pozbawieni dorobku życia, dachu nad głową. Wcześniej w trybie interwencyjnym Caritas Polska przeznaczyła na wsparcie dla powodzian 100 tysięcy złotych. 243 wypadki drogowe, w których zginęło 30 osób, a 267 zostało rannych. To policyjny bilans z ostatnich 3 dni na polskich drogach. Policjanci zatrzymali 1060 nietrzeźwych kierowców. Najwięcej wypadków było wczoraj. Przyczyną tragicznych kolizji z ostatnich dni była nadmierna prędkość, mówi Polskiemu Radiu nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Skutki zdarzenia związanego z przekroczeniem dozwolonej prędkości, gdzie często pojazd wypada z toru jazdy, gdzie uderza w przydrożną przeszkodę czy dachuje, odbierają szansę tak naprawdę na przeżycie uczestnikom tych zdarzeń, dlatego są one tak tragiczne w skutkach. Apel przede wszystkim o dostosowanie prędkości nie tylko do oznakowania, ale przede wszystkim do warunków ruchu. Ta piękna, słoneczna pogoda niestety corocznie gubi wielu kierujących. Pijany kierowca spowodował wypadek w Lublinie. 7 osób, w tym 4 dzieci, trafiło do szpitala na badania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-latek wjechał w czekające na zmianę świateł samochody. Uszkodził 2 auta, mimo to kontynuował jazdę i w efekcie uderzył w 3 samochód. Mówi Małgorzata Skowrońska z komendy w Lublinie. Do szpitala na badania zabrano 4 dzieci oraz 3 osoby dorosłe, w tym sprawcę. Badanie alkomatem wykazało, że był w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 0,2 promila alkoholu. Rosjanie przebywający na okupowanych terenach Ukrainy obawiają się ataków partyzantów i dywersantów. W miejscowościach zajętych przez wojska agresora miejscowa ludność organizuje akty dywersji oraz zamachy na prokremlowskich urzędników, policjantów i żołnierzy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W weekend ukraińscy partyzanci podpalili rosyjską bazę w okupowanym Mariupolu, poinformował Petro Andruszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa, mera tego miasta. Z kolei Kateryna Suchomlinowa, radna z Mariupola, powiedziała Polskiemu Radiu, że agresorzy i kolaboranci powinni się bać, bo nigdzie nie jest dla nich bezpiecznie. Rosjanie nigdzie na terytorium Ukrainy nie mogą czuć się bezpiecznie, nawet na zajętych przez nich terenach. Muszą się bez przerwy oglądać i boją się, że miejscowa ludność tworzy oddziały partyzanckie. Będzie się mścić. Zaplecze wojsk agresora atakuje także ukraińska armia, niszcząc fabryki zbrojeniowe, magazyny paliwa i składy amunicji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna, na razie do 20. Pyłem wulkanicznym pokryły się w Katanii drogi, okoliczne nadmorskie plaże oraz pasy startowe lotniska, które w ostatnich tygodniach było sparaliżowane po pożarze. Z powodu trwającej w Izraelu regionu fali upałów. Dziś spodziewane są opóźnienia wielu lotów z międzynarodowego lotniska Ben-Guriona. Od kilku dni temperatury w niektórych częściach Izraela przekraczają 40 stopni Celsjusza. Jest wstępne porozumienie między Ministerstwem Kultury oraz Polską Akademią Nauk, które dotyczy przekształcenia Muzeum Ziemi Pan w oddział Narodowego Muzeum Techniki. Przejęcie ekspozycji Muzeum Ziemi Pan przez Muzeum Techniki to sposób na uratowanie placówki, mówi minister kultury Piotr Gliński. W tej chwili Narodowe Muzeum Techniki posiada już odpowiednią działkę na błoniach Stadionu Narodowego i przygotowujemy koncepcję budowy nowego gmachu dla tych dwóch filarów przyszłego muzeum. Dla filaru, który dotyczy techniki, ale także dla filaru drugiego, przyrodniczego, bo od początku myśleliśmy o tym, żeby dać Polsce dwa porządne muzea, które obejmują te obszary. Powodem problemów placówki położonej na warszawskim Powiślu jest brak możliwości dalszego finansowania przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w jego obecnej formule. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś na południu i na krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także burzami. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 30 stopni na przeważającym obszarze kraju do 32 na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 23 do 25 stopni. Do trzeciej. Zapraszamy do kolejnej wspólnej godziny. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński i Agnieszka Łukasiewicz. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się i nie za to wina,

się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Ach, za chwilę, 17 sierpnia w Supraślu startuje pierwsza edycja festiwalu Metastazjo bez granic. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny tego wydarzenia, pan Michał Znaniecki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pierwsza edycja festiwalu to zawsze jest takie przejmujące wydarzenie. Każda kolejna też jest ważna, ale ta pierwsza jest najbardziej zaskakująca dla wszystkich. Co nas czeka w takim razie przez te trzy dni, bo festiwal potrwa do 20 sierpnia. Oczywiście jest zawsze pytanie, niespodzianka, niewiadoma, jak zostanie odebrany, czy ktokolwiek jest zainteresowany tym, że Metastazjo, czyli bardzo mało znana figura operowa w historii opery, a napisał najwięcej libret i na jego podstawie powstało najwięcej oper w historii w ogóle. To jest rekord Guinnessa. W związku z tym odkrycie jego przetłumaczonych dzieł i wydanych jeszcze za życia Metastazjo tak naprawdę w Supraślu było dla nas takim szokiem, że stwierdziliśmy, że trzeba zrobić festiwal i zobaczyć i opowiedzieć, kim był Metastazjo. I właśnie to, czy to pierwsza edycja, czy następna, że zawsze są nerwy, w tym wypadku jeszcze gorzej, bo to jest rozwojowy festiwal, czyli co roku dodajemy nowe libretto, nowe zadanie, nowe wyzwanie, nową operę i będziemy się rozwijać tych trzech dni. Mam nadzieję, że dojdziemy za 5 lat do 15 dni, więc rzeczywiście wszystko jest tak pomyślane, żeby mogło się rozwijać. Na szczęście najlepiej robić jedną rzecz naraz, więc skupmy się na tej pierwszej edycji. W XVIII wieku jeden z miejscowych mnichów w Supraślu tłumaczył dzieła owego znanego bardzo ówczesnego librecisty Pietro Metastazja i stąd ta inicjatywa. Tak, i rzeczywiście pierwsze pytanie było dla kogo? Dlaczego? Dlaczego w Supraślu? Dla kogo? Czyli czy ktoś to śpiewał? Czy opery były wystawiane? Czy opery były tylko czytane? Czy właśnie to były, czy to były tylko i wyłącznie pewnego rodzaju zabawy towarzyskie przy kominku w rodzinie Branickich? Czy to były rzeczywiście pokazywane publicznie? I przede wszystkim, czy była pisana muzyka? Bo tej muzyki nie znaleźliśmy. Wiemy, że były utwory właśnie tłumaczone i wydane w Supraślu, na przykład na Zamku Królewskim w Warszawie czy na Wawelu, natomiast nie znaleźliśmy śladów jeszcze w Supraślu i tego będziemy szukać razem z publicznością, robiąc happeningi, szukając opata Popiela i jego śladów, żeby zobaczyć, dla kogo mógł tłumaczyć i jak to się dzisiaj czyta tak naprawdę i muzycznie, i literacko. Pierwsza edycja poświęcona jest mitowi Kain i Abel. Tak, to jest właśnie, jako że są, mamy 6 libret przetłumaczonych w Supraślu i wydanych w Supraślu I pierwszą z nich, bo co roku chcemy wybierać jedno libretto, które staje się takim motywem przewodnim, tematem, bo wokół niego i tematu, czyli właśnie Kain i Abel, i muzycznie wobec oper, które powstały na podstawie tego mitu, nawet nie mówię tutaj o samym Metastaziu, czy właśnie opery, które powstały na podstawie libretta Metastazja. Stąd zaproszenie zespołu z Portugalii, które właśnie takiego Kaina i Abla ma w swoim repertuarze barokowym i Divino Sospiro 20 zamyka nasz festiwal, pokazując na taką właśnie skrajną część Europy, czyli Portugalię, gdzie ten Metastazio był śpiewany w wersji portugalskiej. Czyli dokładnie tak jak w Supraślu, czy u nas po polsku, a na drugim końcu Europy też w języku narodowym. Więc to bardzo ciekawe i myślę, że wielkie szczęście, że dzięki Ministerstwu Kultury i Sztuki i Dziedzictwa udało nam się ściągnąć właśnie Divino Sospiro na 20 sierpnia do Białego Stoku, bo robimy to, już jest takie zainteresowanie, że robimy to w Operze Podlaskiej, bo nigdzie indziej w Supraślu by się nie zmieścili. Chociaż mamy te spektakle plenerowe, więc mieści się nawet 2000 osób. A propos przestrzeni, to wykorzystaliście Państwo to, czym dysponuje miasto, jeśli chodzi o te wydarzenia. Ale rzeczywiście to wielka przyjemność nie budować żadnej sceny, żadnych podestów, nie budować jakichś ringów świateł, tylko mamy przepiękne fasady, mamy Pałac Bucholców w środku miasta, mamy również na przyszłe edycje przepiękne wody, na których możemy postawić tratwy. Właśnie rozmawiałem w tym momencie z burmistrzem na kawie na temat kupna tratwy na przyszły rok, żeby pokazać następną operę tłumaczoną i wydaną w Supraślu. Tylko jako, że zabrakło muzyki, nie mogliśmy jej znaleźć, to maestro Łukaszewski napisze nową muzykę i dołączy się do grona kompozytorów, którzy komponowali właśnie pod poezję Metastazja, a było ich na przykład 60 do tej samej opery. Czyli na przykład Olimpiada jest napisana przez 67 kompozytorów i rzeczywiście to robi niesamowite wrażenie, jak to musiało być popularne. Więcej jest co robić. Też w ramach tego festiwalu będzie można wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, w pokazach filmowych, nawet będzie konferencja naukowa poświęcona postaci twórcy tego, wokół którego się festiwal skupia, czyli Pietro Metastazio. No kilka i spektakl pokazach. Poznawczy, spektakl poznawczy, bo oprócz tego, że właśnie mamy konferencje, oprócz tego, że mamy happeningi dzięki pomocy Akademii Teatralnej z Warszawy z Filią w Białymstoku, ale również robimy spektakl, który się nazywa Loteria Metastazio, w którym to wykorzystując okna jednej z fasad, opowiemy przeróżne historie, anegdoty, fakty i legendy z życia Metastazja, bo mało osób go zna tak naprawdę. Nie tylko w samym Supraślu, gdzie powinni go znać lepiej, w związku z tym, że był tutaj tłumaczony i wydawany, ale właśnie nawet ludzie znający operę nie mają pojęcia, że te libretta i te arie, które nucą, to jest właśnie Metastazja. W związku z tym taki spektakl, który będzie powtarzany co roku, 2-3 wieczory. A dlaczego 2-3 wieczory? Bo za każdym razem to publiczność będzie głosowała, którą historię mamy opowiedzieć. Tutaj mogą wybrać okno numer 3 i to będzie Wielka Miłość, Metastazja, Primadonna Bulgarelli, albo okno numer 10, Spotkanie z Farinelli, bo właśnie Metastazio był pierwszy, który napisał dla Farinelliego, kiedy był już kastratem, przepiękny duet i tak się poznali, a potem byli uznawani za braci prawie siamskich, czyli byli nierozłączni. I ten spektakl jest interaktywny. Pan Dotto, czyli pan Rębisewski, będzie wybierał i losował, które okno otwieramy. Publiczność również będzie mogła w tym brać udział. I zapraszam na wszystkie spektakle w związku z tym, a w nich Janica Węgorzewska i inni soliści, którzy codziennie też się będą zmieniać. Będziemy mieć codziennie innych gości śpiewających, więc zależy, które okno otworzymy, takiego Metastazja poznamy, więc myślę, że to też będzie ciekawe dla publiczności, która nie jest przyzwyczajona do chodzenia do opery i w ogóle operze ma słabe pojęcie, a mam nadzieję, że po tym festiwalu do opery się natychmiast przemieszczą i będą ci oglądać wszystkie spektakle i w Białymstoku, i w Warszawie, i we Wrocławiu, gdzie jestem też przecież dyrektorem artystycznym opery wrocławskiej, więc tak jakby buduję swoją publiczność na przyszłość. Czyli praca u podstaw, festiwale Metastazja bez granic w Supraślu od 17 do 20 sierpnia. Naszym gościem był dyrektor artystyczny tego wydarzenia, pan Michał Znaniecki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, zapraszam. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Zapraszamy do reklamy. My. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Mamo, mogę być chemiczką? Możesz być kim chcesz. A ogrodniczką albo astronautką? Co wy tu planujecie? Zakupy na Allegro. Wszystko do nauki i zabawy na Allegro mają. A do tego zestawy doświadczalne dla dzieci już od 45 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Serwis kulturalny przed nami, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Jeżeli znajdą Państwo chwilę, by wybrać się jutro w okolice Radzymina, to bardzo polecam, zwłaszcza, że już jutro, w Dniu Święta Wojska Polskiego, odbędzie się tam uroczyste przekazanie kluczy do nowo powstałego Muzeum Bitwy Warszawskiej. To będzie oficjalna część jutrzejszych radzymińskich obchodów Święta Wojska Polskiego, a wieczorem o 20:00 zagra tam Grupson. Po koncercie Grupsona będzie jeszcze pokaz sztucznych ogni. I to tylko część atrakcji zaplanowanych w związku ze świętem, bo atrakcji będzie znacznie więcej. Obchody 103. rocznicy cudu nad Wisłą potrwają w Radzyminie do 20 sierpnia. A szczegółowy harmonogram dostępny jest w sieci. Uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego odbędą się oczywiście w Warszawie. Ulicami miasta przejdzie wielka wojskowa defilada, mówi podporucznik Magda Szajkowska z Warszawskiego Centrum Rekrutacji. Pierwszy raz od 3 lat odbędzie się wielka defilada, na której będzie można zobaczyć m.in. haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, kraby, zestawy obrony przeciwpowietrznej Patriot, będzie dużo czołgów, Abramsy, Leopardy K2, będzie ziemia się trzęsła. Mówiła podporucznik Magda Szajkowska z Warszawskiego Centrum Rekrutacji. Początek defilady jutro o 14:00. A kto z Państwa nie będzie mógł być wtedy w Warszawie, no to nic straconego. Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć w sieci. A jeśli zamiast defilady wolą Państwo dobre kino, no to jeszcze do jutra jest okazja zapoznać się z ciekawym repertuarem Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Coś dla siebie znajdą tam zarówno dorośli, jak i młodsi widzowie. Bardzo podobał mi się film i jutro idę też na film. Zaskoczyło mnie dzisiaj to, że mogłem dzieci po prostu zostawić i mieć godzinę wolnego. No i dzieci wyszły zadowolone, także pewnie jutro też będziemy. Uśmiech na twarzach rodziców i ten błysk wokół, który pojawia się u dzieciaków, sprawia, że to jest kolejne pokolenie osób, które za jakiś czas będą odwiedzały Letnią Akademię Filmową. Mówiła rzecznik Letniej Akademii Filmowej Alicja Myśliwiec. A jeszcze dziś i jutro w ramach festiwalu wyświetlonych zostanie kilkanaście filmów dla dzieci i pełnoletnich widzów. Będą też warsztaty i wystawy. A harmonogram wydarzeń znajdą Państwo na stronie internetowej Letniej Akademii Filmowej. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. Sharing each other, nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing. Love. Program Trzeci Polskiego Radia. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Przed tobą drugi plan. Wszyscy, którzy lubią z talerzem popcornu usiąść przed ekranem telewizora i oglądać te piękne kreacje i rozdawanie nagród Emmy, zamarli, chwycili się za głowę, bo miałoby ich nie być, ale będą 15 stycznia 2024 roku. To znaczy, że prawdopodobnie w 2024 roku będą dwa rozdania tych nagród. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy pan Julian Jeliński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwo. Jeszcze proszę nie liczyć, że będą. To na razie jest takie, to jest ten moment, w którym nie chcemy się przyznać, że coś nie działa, albo nie chcemy się przyznać, że coś nam uciekło i mówimy, że o, uciekł nam, albo zgubiły się te skarpety, wcale nie zniknęły na zawsze, więc na pewno się jutro znajdą. Ja bym tu jeszcze nic nie popadał nie w optymizm. Nic się nie stało, to tylko kilka miesięcy przesunięcie. Ja na ten moment niespecjalnie mamy powody do optymizmu i do wierzenia, że nagrody zostaną przyznane właśnie w styczniu. To znaczy, te nagrody nie są przyznawane teraz. Dlaczego? Dlatego, że trwa dalej strajk scenarzystów i aktorów w Hollywood. Do czego to doszło? No i jak z tą fabryką snów? Jakie to sny w takim razie? Jakieś koszmary senne tam chyba głównie ponieważ krążą. Niestety rynek, zarówno filmów, jak i serialów, właściwie rynek filmowy bardzo się zmienił w momencie wejścia platform streamingowych, które rozrosły się gigantycznie. Zresztą no, w Polsce mamy już ich od groma, niektóre padają, niektóre się łączą od Netflixa, Disneya, HBO. No co chwilę jest nowa. Przez chwilę mieliśmy nawet, jak dobrze pamiętam, CNN Plus w Stanach Zjednoczonych, które chyba padło po miesiącu, jak dobrze pamiętam. Więc to całkowicie zmieniło sposób zarabiania przez aktorów, scenarzystów, ale przede wszystkim producentów. Nagle okazało się, że wedle ustaleń przed wielu lat już, że aktorzy, scenarzyści, ale nie tylko, także kaskaderzy, także ludzie od efektów specjalnych, no nie wpisywali tantiemy dotyczące streamingu, ponieważ streaming nie istniał. I nagle okazało się, że producent może zarabiać ogromne pieniądze, dysponując produkcjami, a aktorzy nie dostają za to, jak się ładnie mówi, złamanego jak grosza. To? Nie chce się podzielić ani trochę, nie można zmienić po prostu tych przepisów. No tak to się wydaje właśnie. Tak wydaje się, że gdy mamy naszych wielkich CEO platform streamingowych, którzy zarabiają rocznie na przykład 400 milionów dolarów w przypadku Damiena Zaslava, to nagle okazało się, nie, on nie zamierza się dzielić i to, zwiększać procenty. To w ilu domach można naraz mieszkać? To takie pytanie. No właśnie, najwyraźniej to jest, szczególnie, że tutaj jest jeszcze druga kwestia. Ta kwestia jest, która jest dużo ciekawsza. To jest kwestia, jak tutaj zająć się sztuczną inteligencją, ponieważ sztuczna inteligencja już na tyle dobrze potrafi sobie przerabiać materiały, które są wrzucone, że już ploteczki dotyczą tego, że tworzy już scenariusze w Hollywood. Więc nagle, plus nie mówiąc o tym, że jest w stanie tworzyć twarze, reprodukować twarze aktorów i zaczyna się pytanie, w którym momencie będzie można całkowicie zrobić film bez aktorów, w cudzysłowie. I producenci chcieli zrobić w ten sposób, żeby zapłacić dniówkę aktorowi, na przykład jakiemu statyście, i mieć jego wizerunek do końca życia, do używania go jak tylko chcą przez sztuczną inteligencję. Hmm. Czyli tak jakbyśmy nagle dostali, powiedzmy, że 200 zł i nagle... Jesteśmy wszędzie na plakatach i patrzymy z tego kartonu na ulicy gdzieś tam w Los Angeles, zajadając resztki z kosza na śmiecie, bo do tego by pewnie to doprowadziło. Ale sztuczna inteligencja może też zastąpić producentów i co wtedy? No właśnie niestety, raczej fajnie by było, ja bym się bardzo cieszył, gdyby zastąpiła, ale w tym momencie producentów... Nie wiem, bo mogłoby to się już naprawdę źle dziać. Trochę jak Terminator byśmy, prawda? Troszeczkę jak fabuła właśnie, że roboty przejmą władzę, ale robota producentów właśnie strasznie się zmieniła w ciągu ostatnich 20-30 lat, gdzie kiedyś to było, wykładam swoje pieniądze i jak zaryzykuję, to mogę zarobić, tak teraz to jest dużo częściej, nawet jeżeli stracę, nawet jeżeli mój film przegra. Nawet jeżeli mój film nie wyjdzie, bo Warner Brothers znowu na przykład jednego filmu nie wyrzuciło w tym roku, to był Bad Girl film i to była strata kilkuset milionów dolarów i dla Warnera to wciąż nie była strata finansowa. Dla producenta to wciąż nie była strata finansowa. Bo co się zmieniło? Ze względu na system podatkowy, ze względu na to, że można było to spisać jako straty, skoro to były straty, czyli no to trzeba zapłacić mniejsze podatki. Ach, czyli system podatkowy za tym stoi. No to już mamy, to już wiemy. Mam nadzieję, że oni też wiedzą. Drodzy Państwo, strajk scenarzystów i aktorów w Hollywood, no tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, może to jakaś szansa dla produkcji z innych regionów. Trzeba się postarać, drodzy nasi scenarzyści, póki jeszcze sztuczna inteligencja nie pisze za Was. No cóż, zobaczymy w takim razie. Będziemy śledzić, prawda? Jak najbardziej będziemy śledzić i faktycznie nasze kino może na tym zarobić jako europejskie, polskie, ponieważ ten strajk scenarzystów i aktorów nie obejmuje kina europejskiego, więc na przykład najlepsi aktorzy spokojnie mogą w produkcjach europejskich, azjatyckich czy nawet polskich grać i scenarzyści pisać scenariusze dla polskich, nie wiem, produkcji. No właśnie, trzeba wykorzystać niektóre erupcje w świecie, nawet w tym świecie takim wydawało się nie do skruszenia. Naszym gościem był dziennikarz filmowy pan Julian Jeliński. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego dnia, drodzy Państwo. Nie ma dwóch podobnych noc.